Allersidst på eftermiddagen og i aften klarer det efterhånden op fra syd. Der kan dog stadig komme nogle regndrøb-hister her. I nat regner byer flere steder, måske med torden, og så falder temperaturen til ned mellem 7 og 12 grader. I morgen fredag bliver der også langt mellem solstrålerne, undtagen på Bornholm. Temperaturen svinger sig op mellem 13 og 18 grader, og så kan der først på dagen være ret blæsende. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Radio 24/7 præsenterer i samarbejde med Nordeuropas største gadefestival, Distortion, Asfaltbal, FM. Bag mikrofonen, Simon Juhl. Jamen, god hjertelig eftermiddag til alle de søde rare lytter, som der nu er med på FM-båndene, og forhåbentlig også en lille lokal hilsen her fra et lidt overskyet, men absolut festværdigt, vejr i København. Det er altså lige sådan, at solen er ved at bryde lidt frem, og vinden er en lille smule tiltagende, men det er stadig godt vejr. Jeg står her i studiet på på Vesterfarimarksgade i København, og venter på, at der dukker en stor stærk mand op, som hedder Two Track, som skal forsyne jer med nogle sprøde toner her i løbet af de næste to timer. Vi sender nemlig frem til kl. 20, hvor der er musik på taleradioen, og det skal man jo altså ikke kæmpe sig af, når man ellers går herinde i en ellers nogenlunde musikløs hverdag. Jeg ved, at vi har lidt under opsejling direkte fra Istedgade, men jeg synes da lige, vi skal starte med et stykke musik, bare for at kunne sige, at man har sagt det på 24/7. Jeg ved, at min kære chefer, Michael Bertelsen og Mads Brygger, har forvildet sig ud i en virkelighed, hvor der findes mennesker af kød og blod, og som rent faktisk har stemmer og hænder, der kan røre. Og dem vil jeg prøve at fange her lige om lidt, men først et dejligt stykke med dansmusik. Ja, ikke? Please don't take him just because he can. nærværende Kelly Patterson her med den ufortrødenlige, dejlige Jolene. Og så er det sådan, at jeg er ved at have på fornemmelsen, at der lige så stille er hul igennem til Istedgade på Vesterbro. Så lad os se, om ikke at vi kan få gang i, i de to herrer, Bertelsen og Brygger, nede på uden virkelig verden. Nu skal jeg lige se, om det hele det kommer til at... om de kan høre os dernede. Hallo? Ja, der er jo i hvert fald hul, kan man sige. Spørgsmålet er, hvad der så sker. Lige hallo, til... Simon? Sådan, der er du, Michael. Jeg kan godt høre dig, for din stemme, den lyder ud over Istedgade på Vesterbro i København. Det er sådan, at det FM-signal, du sender her til Istedgade, det kommer ud igennem højtalere og transistorer. Og Mads Brygger, du står ved min side, så vi er to her på gaden. Og kan du lige beskrive, hvad det er, der skal ske nu? Ja, vi står lige ved skydebanen, som er en sidegade til Istedgade. Foran os står godt og vel et dusin sækkepibespillere, klædt i kilt, skotsternet kilt, sorte hatte på, men der sækkepiber bagved dem er percussion-ensemblet med store trommer. Det er Holbæk Pipe Band. Hvis man er vokset op i 70'erne og 80'erne og så Tattoo fra Edinburgh, ved man godt, hvad jeg taler om. Det er det, der er blevet plantet ned i Istedgade midt i København her til Europas største gadefestival. Radio 24/7 har simpelthen inviteret Holbæk Pipe Band til Distortion i København. Vi har erkendt, at der skal noget til at konkurrere med DJ's, punkorkestre, techno. Der er en enorm larm her i gaden, som man kan høre, men vi er sikre på, at vi om lidt blæser det hele af banen. Og det var også det, englænderne anvendte sækkepipe musikanter til, når de drog i krig, så for eksempel i Første Verdenskrig. Altså lyden af sækkepiber drev fjenden til vanvid og fik dem til at flygte skrigende. Og det er det middel, vi nu vil bruge i gaden her mod Distortion. Rune Jensen, du er det, der hedder Pipe Major. Jeg skal lige høre, inden I går i gang med at spille, jeres kilt, der er et mønster. Hvad hedder det mønster? Men det mønster, som også hedder et tartan, er Hunting McPherson, som bandet har fået lov til tilbage i 80'erne at låne af McPherson-klanen i Skotland. I ser enormt flotte ud, og I skiller jer virkelig ud i gaden, fordi I har de her uniformer med emblemer, der er skinnende sølv, og så altså sækkepiberne. Det, I vil spille nu, som altså skal blæse vand igennem rørene her i Istedgade og også på landstækkende FM. Hvad er det, I vil spille? Jamen, vi spiller egentlig et simpelt 3/4-sæt, som hedder Green Hills og When the Battle's Over. Og det er en retræte-melodi, men vi retræter jo ikke, vi går faktisk ind i folkemængden. Men det er simpelthen en god, dejlig melodi, som er en dur tonart, som der forhåbentlig vil gøre folket glade. Jeg er sikker på, at det vil have en effekt. Lad os gå i gang og marchere gennem gaden. Det er Holbæk Pipe Band på Radio 24/7 til Distortion i København. Ready? Bare right. Quick! March! Simon, hvis du stadig kan høre mig, så er det altså fra Istedgade i København, Radio 24/7's bidrag til gadefestivalen Distortion, Holbæk Pipe Band går ned ad gaden, og folk deler sig. Det er virkelig effektivt. Hvad siger du, Mads Brygger? Jeg vil sige, det er et spektakulært syn. Det er en gaderevolution, vi ser finde sted her. Jeg vil også gerne sige, hvis man er i nabolaget, hvis man befinder sig i Københavnsområdet, har en transistorradio, kom ind til Istedgade, stil ind på Radio 24/7 og vær med i Danmarks største lydsystem. Simon, det var Holbæk Pipe Band, som spillede direkte her fra Istedgade i København. Folk er fuldstændig målløse. De har stor respekt for deres uniformer og deres instrumenter. Og nu spiller jeg tilbage til dig, Simon, mens musikken fortsætter her i gaden. Simon, den musik, I om lidt spiller, vil komme ud i højtalere her i Istedgade, og dermed så er det jer i studiet på Radio 24/7, der leverer lyden til festen her i gaden. Tilbage til dig, Simon. Tak. Tak til kanalcheferne, de herrer Michael Bertelsen og Mads Brygger, og er ikke mindst til Sækkepibeorkestret, der lyder som om, at de sådan set aldrig nogensinde stopper. Det var dog alligevel noget. Jeg håber, at I hygger jer, der sidder nede på Istedgade, og håber, at I passer på Mads og Michael. Det er to porøse personer, som er blevet sluppet løs i det, som der for nogle mennesker bliver betegnet som en krigszone. Jeg ved, der har blevet afholdt Dansk Top Distortion lidt tidligere i dag, og det bliver spændende at se, om det kommer til at få samme følger, som Distortion ellers har haft af glade mennesker og vilde typer. Jeg kan så oplyse om, at dagens DJ netop er ankommet i en Black Sabbath t-shirt, og det er jeg jo i særdeleshed meget, meget, meget glad for. Det er Two Track, som står og roder i sin 7-tommer. Ja, det er ikke 7-tommer. Og inden at vi får ham helt på plads, så synes jeg lige, vi kan tage et, bare for den tages skyld, et nummer med Slate. Det hører man jo sjældent, og det hører man måske faktisk alt for sjældent på Radio 24/7. jeg håber, at der bliver svinget nogle træben rundt omkring, og ikke mindst til Distortion i København, nede på Vesterbro, det fine kvarter, hvor at vi altså lige netop har hørt Holbæk Pibeorkester, eller det er vel næppe, Sikke Pibeorkester, give den god gas, og nu her efterfulgt af dejlig, dejlig slet. Og jeg har konverseret lidt med Two Track, som er ankommet i studiet. Den tekniske chef er faktisk også til stede, og vi kan nok godt blive meget enige om, at hvis det ikke var for vores skyld, så var der nok aldrig nogensinde blevet spillet Slate på Radio 24/7. Det er ikke noget, der tilsyneladende ligger op af vores stærke dokumentaristiske genre, eller på anden måde de økonomiske programmer, vi giver, eller der kunne vel også godt blive spillet lidt Slate i Globus, man ved det ikke. Men vi står her og er i gang med at få de to fladehjul af stål til at gløde, og det er altså ikke noget, man bare lige gør, når Two Track kommer ind med en hel pose fyldt med 7-tommer-singler. For jeg, der ikke ved, hvad det er, der er besat den digitale tidsalder, så er der altså et lille, lille stykke vinyl, som altså måler 7-tommer. Og det er det musik, som skal fylde jeres radio indtil klokken 20, kun afbrudt af en radioavis. Men indtil da, så spiller jeg digitalt udspekuleret indlagt stykker musik, som altså er på i den grad dejligt. Her er der et måske et stykke velkendt musik med en lidt anden tekst. Ah, det var så ikke lige den, der var der, men den her. हमदम मेरे हमदम दिल में तुम तो नहीं हमदम मेरे हमदम तुझ बिन कुछ भी नहीं Absolut hip indisk musik, en ja, hvad kan man kalde det, et remix af et hindi. Og det bliver man jo altså, om ikke andet, så bliver man lidt glad i låget. Du lytter til Asfaltbald her på Radio 24/7. Det er en hyggeligt samarbejde mellem Gadefestivalen, den københavnske Gadefestival, Distortion. Og så betyder det, det er jo ens betydende med, at vi skal spille en masse musik her frem til klokken 20. I studiet, der er DJ 2Track i gang med at få spilkassen op og rykke. Der synes at være en lille smule gløder i systemet, men det betyder jo også, at vi måske... At, kan du høre, hvad vi siger derovre, Anders? At 2Track, han er meget koncentreret lige pt. Det er to gange Anders, der er i fuld sving. Hvordan ser det ud derovre? Den er på. Er den på? Vi lever. Er det rigtigt? Ja. Så håber jeg edderbunk med, at der er nogen, der er klar til at danse. Og det var godt, du nåede at komme. Jeg var lige nervøs for, at du sad fast i noget trance. Det gjorde jeg også, men jeg kender mine ormehuller. Den eneste mand, der faktisk laver ormehuller i trance-arrangementer, det er 2Track. Så måske skulle vi se, om der var hul igennem på de to flade stål. Det kunne der meget vel være. Er der? Den er fuldstændig klar. Kan man høre det? Det er så varmt. Skal vi køre? Det synes jeg. 2Track, mine damer og herrer. This is what he said. ball and a mojo hand. I guarantee you, you'll never go wrong. I kissed the cop at 34th and Vine. He broke my lips. Hey folkens, I lytter til Asfaltband på Radio 24/7 med Two Track bag flade i Ulla Stål. Jeg hedder Erlig Nyhed Simon Juhl, og vi er fyldt med musik på taleradio 1-20. Can't you see you're gonna lose me? someone new. I didn't believe a single word was true. I showed them all I had of faith in you. I just kept on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other guys. Somewhere, and I should use my head, but I didn't listen to what she said. I kept right on saying, oh no, not my baby. Oh no, not my sweet baby. You're not like those other boys who play with. Track. Rigtig hjertelig velkommen til Asfaltbald her på Radio 24/7. Tak, Simon. Og har du travlt program i det store? Du kom jo ræsende, og for folk, der tror, de måske så Two Track vel på cykel, måske var det tæt på, at det var sket. Der var nogle ret unge piger, som var rigtig meget på vej til Vesterbro og Distortion, som måske så mig styrte lidt på cykel. Men jeg var ikke selv nede i asfalten. Og hvad er sorry. Tænk jer, der ikke... Hvor er det godt, der ikke skete noget. Prøv at høre. Ja. Det er jo... Dejligt at se dig. Jamen, altid i lige måde. Du er lige vendt hjem fra Guds eget land. Ja. Og lige. Ja, nu er jeg lige kommet... Jeg tog det der kvantespring, som hvis man kender sin værtshus. Jeg går ikke på værtshus, bortset fra de der steder, hvor man kan tage de der... Der er sådan nogle ormehuller, og så vejer jeg ham meget, meget hurtigt. Fra det Vesterbro og så hertil. Klassisk måde at rejse på. Det er, så, det er den rejse, jeg lige har. Jamen, det er utroligt stærkt, at du vælger ind i det, og så spørger det. Hvad hedder det? Hvad bringer din sommer? Er der noget two track? Er der noget tur? Er der noget ponyblod? Noget Marvelous Marcel? Hvad sker der? Ja, der er faktisk... Nu har jeg spillet de DJ-jobs, tror jeg, jeg skulle spille til Distortion. Ja. Dem klarer jeg sådan lige efter hinanden, og så har jeg ligesom fri. Så skal jeg spille med Marvelous Marcel på lørdag til sådan et final party, Distortion final party. Ja. Og ellers så står den på snart en tur til Færøerne med Malk de Køjne. Det har vi aldrig prøvet før. Og det tror jeg, altså, det lyder voldsomt. Ja, hvis vi kan lande. Og så dem skal jeg jo så spille med til den 15. august. Ja. I skal spille? På, ja. I skal spille fra nu af og helt frem til den 15. august. Ej, der skal vi spille på Færøerne. Ja. Der skal vi spille i Frederiksværk i hvad hedder han Ole Vedels eget land. Hjem. Så tesen, ordet på gaden, myslingen på yoghurten om at Malk de Køjne var slut og færdigt. Det var bare løgn. Jamen det har aldrig været rigtigt. Nej. Jamen, jeg har aldrig troet på det. Nej. Altså, i virkeligheden, selvom vi alle tre dør, så er pladerne der jo stadigvæk. Og måske bliver vi ved med at spille. Nej, det håber jeg da ikke, at nogen gør. Nå nej, altså, det gør vi på et eller andet tidspunkt. Nå, det kan jeg godt være med til. Men, ja. Men ikke sådan, at... Altså. Fantastisk, så der er masser af... Ja, altså, og ponyblod og flere Moselle. Og, ja, så det er sådan ret meget. Og så sidder jeg i studiet og laver nogle spændende ting. Er det track 72? Er det noget? Nej, lige nu der sidder jeg faktisk og prøver at arbejde på noget power solo. Hvis man kender det, som er sådan noget rockabilly. Det er fantastisk. Det er jo Kim Kicks og, ja. og de gæve drenge, som jo altså igennem mange år igennem, via det aarhusianske blandt andet hardcore-miljø, har præsteret at lave altså verdens turnéer. Ja. Ganske, hvad hedder det, overset desværre af den danske musikpresse på mange punkter. Men fungerer i Frankrig og USA og i Spanien, Tyskland også, tror jeg. Og ja, Portugal, Italien. Det er kæmpe, kæmpe stort. Det er smukt. Ej, hvor fedt. Ja. Det bliver da helt, og du er på dine ældre dage blevet lidt mere rocket også. Jeg tror, jeg altid har været lidt rocket, men jeg har ikke været tung rocket. Ja, det ved jeg godt, du ikke har. Du kan for eksempel... Altså, jeg kunne godt lide Accept Metal Heart, og jeg kunne godt lide... Det. Mit første heavy-nummer, som jeg kan huske, jeg kunne lide, det var... var det Hell's Bells med Easy Daisy? Icy Daisy. Og så var der selvfølgelig Number of the Beast. Aaron Meter, som jo altså gæster os her på Copenhagen, som er... Det vil være spændende at se et 2-track-sæt på... Men altså, du står i en rigtig t-shirt, Black Sabbath. Jeg har set, du har 7-tommeren med. Jeg har en Black Sabbath 7-tommer med. Nej, det kan vi glæde os til. Og egentlig så tænker jeg bare på, om ikke at vi skulle høre noget mere fra din pladesamling af 7-tommer. Det ville da være dejligt. Så vil jeg engang bare sige, at det er 2-track på dejlige stykker vaskeægte vinyl direkte fra Radio 24/7 Asphalt Berg. Ja. Hit it. Hit it. You check it out, man. right. Right, see her spinning around, gonna make it. Got a girl in mind, gotta make it fast. Gotta make it good, gotta make it last. Gotta make it. Du lytter til Asfaltbal her på Radio 24/7 i studiet. Der er der to track på de to fladehjul af stål, og vi fortsætter her efter nyhederne klokken 19 med meget mere funky musik op til klokken den bliver 20, så tag og hæng med. Men nu skal vi altså have nogle nyheder, fordi klokken den er blevet 19.